अगर एक ही स्ट्रेच में देखें आज के रुकू के मेन पॉइंट्स को देखते हैं। आज के रुकू में जो पहला मेन पॉइंट था वो नेकी के बारे में था। पहली बात पता चली कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना है, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाना है। दूसरी बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला पर ईमान की वजह से अंदर परवान चढ़ने वाली नेकियां कौन कौन सी हैं। नंबर एक, अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च करना। पूछिए अपने आप को, चढ़ रही है अंदर नेकियों की, तरक्की हो रही है, ग्रोथ हो रही है नेकियों की मेरे अंदर। दूसरी चीज़, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, अहद को पूरा करना, सब्र, सच्चाई और अल्लाह का खौफ। है ना, गोल्डन वर्ड्स, एक एक लफ्ज़। दूसरा पॉइंट आज का मेन, किसास के बारे में। आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत कत्ल की जाएगी। तीसरा पॉइंट था दियत, यानी खून बहा, ब्लड मनी। इसमें कसास नहीं लिया जाएगा, माफ़ी की गुंजाइश मौजूद है। चौथा पॉइंट था वसीयत के बारे में। नंबर एक, वसीयत वारिस के हक में नहीं हो सकती। नंबर टू, वसीयत तरके के 1/3 यानी 1/3 हिस्से में मैक्सिमम हो सकती है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई वसीयत ना करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं, इस सूरत में उसका माल वरसा में बटेगा। पांचवा मेन पॉइंट है पसंदीदा रवैये। आज 20 पसंदीदा, 20 हमने ऐसे एटीट्यूड, ऐसे रवैये देखे कि जिस पे अगर अमल हो जाए तो हमारी जिंदगियां संवर जाएं। नंबर एक, अल्लाह ताला पर ईमान, यौमे आखिर पर ईमान, मलाइका पर ईमान, किताबों पर ईमान, प्रॉफिट्स पर ईमान, अल्लाह ताला की मोहब्बत में माल खर्च करना, रिश्तेदारों पर माल खर्च करना, यतीमों पर माल खर्च करना, मिस्कीनों पर माल खर्च करना, मुसाफिरों पर माल खर्च करना, साइल यानी सवाल करने वालों पर माल खर्च करना है, गुलामों की आज़ादी में माल खर्च करना है, नमाज कायम करनी है, ज़कात अदा करनी, वादा पूरा करना, सब्र करना, सच बोलना, तकवा इख्तियार करना, अकल से काम लेना, वसीयत करना और इस्लाह करना। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इन सारे रवैयों पे अमल करने वाला बना दे। हम कितने चमक जाएं अगर हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आ जाएं। छठा पॉइंट है नापसंदीदा रवैयों का। तीन नापसंदीदा रवैये हमने सीखे। नंबर एक, ज्यादती करना, हक तलफी करना और सुनकर बात बदलना। ताल्लुक बिल्ला के हमने जो पॉइंट्स आज देखे, किस तरीके से अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत करना है, अहद का पूरा करना ही अल्लाह का खौफ रखना है, तंगी और मुसीबत और हक और बातिल की जंग में सब्र करने वाले ही अल्लाह का खौफ रखते हैं, अल्लाह ताला आसानियां करने वाला और रहमत करने वाला है, अल्लाह ताला से डरने वालों को अपने पीछे वालों के लिए वसीयत करनी चाहिए, अल्लाह ताला सब कुछ जानता और सुनता है और अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। प्यार से अपने रब का नाम लें कि अल्लाह ताला आपने हमारे लिए इतनी आसानियां कर दी, एक एक लफ्ज़ खोल के दे दिया हमें इस किताब में। फिर आठवां पॉइंट है ताल्लुक बिर रसूल का। नबी सल्लम से कैसे हमने आज के सबक की रोशनी में ताल्लुक मजबूत करना है। नंबर एक, अल्लाह के नबी ने नेकियों की मोहब्बत सिखाई, आपने ईमान की हकीकत वाज़े की, आपने अल्लाह ताला की मोहब्बत में माल खर्च करने की रग़बत दिलाई, नमाज और ज़कात की पाबंदी सिखाई, अहद की पाबंदी सिखाई, आपने सब्र करना सिखाया, आपने सिद्क सिखाया, तकवा की तरगीब दी, इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई, आपने क़िसास की हिकमत समझाई और आपने वसीयत की तरगीब दिलाई। 11 पॉइंट है अल्लाह के नबी से कुर्ब महसूस करने के। अगर आपने सिर्फ 15 मिनट भी दे दिए ना बाद में अपने आप को तन्हाई में इन आयतों को देखने में, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत से आपका दिल चूर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आज के सबक से हमने अपना मकसद ज़िंदगी क्या सीखा, नेकियों भरी ज़िंदगी गुजारना है انشاء اللہ تعالی ہم کیا کریں، عمل کی باتیں کیا ہیں آج کی؟ اللہ کو اپنا بنانا ہے، اللہ کی محبت میں اپنا مال ضرورت مندوں کو دینا ہے، انسانوں کو ان کی مصیبتوں سے نکالنا ہے، آج ضرور کسی نہ کسی کی مدد کرنی ہے، چاہے اس کا آغاز گھر والوں سے ہی کر لیں اور پھر اپنا جائزہ لینا ہے. کیا میں 19 باتوں پہ عمل کرتی ہوں جس کا ذکر آیت نمبر 177 میں آیا؟ کیا میں اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں پر خرچ کرتی ہوں، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرتی ہوں، مسافروں پر خرچ کرتی ہوں، ہاتھ پھیلانے والوں پر خرچ کرتی ہوں، قیدیوں کی رہائی کے لیے مال خرچ کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے خوف سے نماز قائم کرتی ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے خوف سے زکوٰۃ صدقات دیتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہر عہد کو پورا کرتی ہوں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کے خوف سے تنگی اور مصیبت میں صبر کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے حق اور باطل کی کشمکش میں صبر کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے پیچھے والوں کے لیے وصیت تیار کر چکی ہوں؟ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی مدد کرے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.